राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 18 नवंबर 1999 साया लगभग 3:30 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः बोलो क्या सुना है आप रे मंदिर आपका मन की अच्छा हमारे मन की तय की बात है भाई ये हम वास्तव में भगवान के हैं ये बात असली है बात ही होना नहीं है बढ़ना नहीं है ये करना नहीं है ये है ऐसी वास्तविक बात ही है आलोड्य शास्त्र सर्वशास्त्राणी विचार ये सब पुनः पुनः आलोड्य सर्वशास्त्राणी विचार्य च पुनः पुनः इदमेव सुनिस्वन्नम् ध्येयो नारायण सदा। सब शास्त्रों का आदरण करके बार बार विचार करके जैसे विलोना करते हैं तो देही को मंथन करते हैं ऐसे सब शास्त्रों का सब सिद्धांतों का विचार करके अंत में मक्खन क्या निकला कि देव नारायण सदा सदा भगवान का ध्यान करे एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष शर्मा संसार में अपना कुछ भी नहीं है ना कुछ था ना कुछ है ना कुछ होगा ना कुछ हो सकता है ये सच्ची बात है। अपना अहम इसको निराकरण से होता है विहाय कामान या सर्वान पुमान निष्प्रिय निर्ममो और निरहंकार से शांति विहाय कामान पहले कामनाओं का त्याग करो फिर निष्प्रिय स्प्रियता का त्याग करो और फिर निर्मम ममता से नहीं उतर जाओ और फिर अहंता से नहीं उतर जाओ निर्ममो निरहंकार से शांति मदी स्थिति और शांति को प्राप्त होता है। शांति की प्राप्ति के बाद ऐसा ब्राह्मी स्थिति बात वो ब्राह्मी स्थिति होती है अहंकार के छूटने से शांति की प्राप्ति हो जाएगी। शांति की प्राप्ति होने के बाद अपनी क्या स्थिति हो गई कि वो निर्मोह निरहंकार अहंकार छूट गया तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये परमात्मा की स्थिति होगी। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति एनाम प्राप्य न विमुह्यति इसको प्राप्त कर रहे फिर मोहित नहीं होता। नहीं नाम प्राप्त विमोहयति। इस तरह से हम अंत काल भी, अंत काल में भी ये हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण में निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अंत काल में भी हो जाए और पहले से हो जाए तो फिर तो उसका कहना ही क्या है, वो तो है ही जीवन मुक्त। और अंत समय भी ये हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात कही है भगवान ने। दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है ये, दूसरा अध्याय पूरा होता है। ये बात है तो सज्जनों, सब तरफ से मन हटा करके एक भगवान में लगाओ। इसके समान कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई पैदा नहीं है, कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है। एक ही बात है, अभी जरूर समझते हो जिन किन कामों की कि हमारे घर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सब फालतू, सब फालतू। ज्यादा समझते ये बहुत जरूरी है, सब फालतू, कुछ जरूरी नहीं। जरूरी ये बात है, मनुष्य शरीर इसीलिए ही मिला है। ये 84 लाख योनि भोगते भोगते क्रम से मिले तो बहुत दूर हो जाए, देरी बहुत लग जाती है। लख 84 भोगते बीत जात जू चार सतयुग त्रेता द्वापर कली। चार बीत जाते हैं पर भी इसके जन्मों का अंत नहीं आता। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब होगी कारी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। कम ही देते भगवान जिसमें डबल कृपा बताई है। बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले ऐसा स्वभाव है, स्वभाव। और वे कृपा करते फिर स्वतः स्वभाव है, स्वतः स्वभाव बिना कारण कृपा करने का। वे कृपा करके मनुष्य शरीर देते तो मनुष्य शरीर मामूली नहीं है। भाइयों बहनों सब सुनो, ये मानव शरीर मामूली नहीं है। भगवान की डबल कृपा होती है, एक तो कृपालु स्वभाव है और फिर कृपा करके मन शरीर देते हैं। उस शरीर को प्राप्त करके भी बहुत भाई बहन इसे वंचित हो रहे हैं। सब शुभ है, ये बात सबसे शुभ है, जिसको सबसे कठिन मानने का। सबसे सुगम बात को सबसे कठिन मान रखा है। बनावटी बनावटी बातों की अगाड़ी असली बात नहीं है। संसार में फंसना, संसार की बातों में आ जाना, ये बनावटी बात है। जैसे आजकल कोई चीज शुद्ध नहीं मिलती, कुछ उस बनावट हो ही जाती है उसमें, ऐसी कोरी मिलावट बातें, असली तात्विक बातें नहीं है। असली तात्विक बात यही है, स्वाभाविक स्वाभाविक स्वतः प्राप्त है, सबको स्वतः प्राप्त है। ये पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। एक मार्मिक बात है कि पुरुषार्थ सभी फंसने के लिए है, अंत में पुरुषार्थ नहीं है। चाहिर होना और अप्रयत्न, कोई चाहना नहीं कोई क्रिया नहीं, ये दो बात है। ये वस्तु और क्रिया, ये प्रकृति है। किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अच्छा उदा प्रयत्न बड़ी आश्चर्य की बात है, करने का इतना अभ्यास कर लिया कि न करना बनता नहीं और न करना स्वाभाविक है। कोई भी वस्तु हो वो उत्पत्ति और विनाश वाली होती है, और कोई भी क्रिया हो आरंभ और अंत होता है, ये नियम है। कैसी बढ़िया से बढ़िया क्रिया हो, बढ़िया से बढ़िया पदार्थ हो, ये आदि और अंत वाला होता है, और ये आदि अंत से रहित स्वतः है वो चीज है, वो स्वाभाविक है। सबके प्रति सब स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना कुछ नहीं है, और वस्तु कुछ नहीं है। करना और वस्तु, क्रिया और पदार्थ, इसका अभाव कर दो, प्राप्त है, अभी प्राप्त है, सबको प्राप्त है। भाई बहनों ने समझ रखा है, हमारा अंतंग शुद्ध नहीं है, हम ऐसे पवित्र नहीं है। सज्जनों, इस शुद्धि की पवित्रता की जरूरत नहीं है। मूल में आप परमात्मा के हैं, ये बात एक आपको मालूम देती है कि ये बार बार कहता है, ये ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ममे वंश मेरा ही अंश है। जैसे हमारे ये शरीर है, माँ बाप के दोनों अंश है, और भगवान के तुम अकेले मेरे अंश हो, केवल मेरे अंश हो, मम एव अंश। भगवान के हम केवल केवल केवल भगवान के। ये पदार्थ क्रिया से अगर अधिक अधिक ऐसे असंबंध हो जाए तो अभी प्राप्त, अभी क्रिया और पदार्थ, ये पदार्थ ये दीप्त है ये, और ये क्रिया इससे रहित हो जाए। अच्छा उड़ा प्रयत्न, और इससे कुछ फायदा होगा नहीं। एक बात है, इसमें अभ्यास बहुत कर दिया। देखो धूम्रपान, ये तिलम तमाकू बीड़ी सिगरेट, ये शुरू करना कठिन है, परंतु फिर छोड़ना और कठिन हो जाता है। अरे आप रहित हो, आप में ये नहीं है, आप बड़ी मेहनत करके शुरू करते हो। एक सज्जन मिले थे हमें बंगाली, वो कहते थे कि मछली मैं खाता नहीं, और थोड़ी सी खा लू तो उल्टी हो जाए। मेहनत करके थोड़ी थोड़ी दे दे करके उसको मछली खाना सिखाया। उन भाई से बात हुई, वो कहता है कि मछली खाए बिना भी कोई रहता है क्या, और वो रहता है तो अंधा हो जाएगा, और हम अनुसूचे रहे। इस वास्ते मेहनत करके सिखाया मछली खाना, उनकी धारणा है मछली खाए बिना अंधा हो जाएगा। कलकत्ते की बात है, अंधा हो जाएगा, दिखेगा नहीं, मछली खाने से ही दिखता है। अपनी ये बात जलती नहीं, उनमें ऐसा प्रचार है, उनके ऐसा विचार है कि मछली खाए बिना कोई रहता ही नहीं, और कोई भी नहीं खाए तो अंधा हो जाएगा, ठीक है। ऐसी बात होगी संसार में, संसार के काम के बिना कैसे रहेगा, पदार्थ के बिना कैसे रहेगा। अरे पदार्थ के बिना आप रहते हो, आपका सबका अनुभव है, आपका सबका अनुभव है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक जितने हैं आप सबका अनुभव है। संसार के बिना आप हैं, आप अनुभव है आपका, सबका अनुभव है। जागृत होती है, स्वप्न होता है और गाढ़ नींद होती है, सुषुप्ति। गाढ़ निद्रा में अहम वृत्ति भी नहीं रहती। वो बताया है सुखम साफ सब न कर जी दबेरी शाम, मैं सुख से सोया था कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी नहीं पता है ये अनुभव आपका सबका है, रोजाना अनुभव होते हैं, फिर भी आप विश्वास नहीं करते हो। निर्ममो और निरहंकार, ममता और अहंकार के बिना आप होते हो। अहंकार उस समय अविद्या में लीन होता है, अहंकार का अभाव नहीं होता है, वो लीन होता है, फिर जागते ही आ जाता है। अगर उससे संबंध विच्छेद कर ले बड़ा पार। जागृत सुषुप्ति, जागृत सुषुप्ति कर ले, जैसे मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ऐसे जागृत अवस्था में आप हो जाओ कुछ भी पता नहीं, मेरा पार है एकदम, सीधी बात है। परंतु मुश्किल यह है कि लोग चाहते नहीं, और कई चाहते हैं तो हताश हो जाते हैं, और हताश नहीं होते, वे भी लगते हैं पर पूरे नहीं लगते। इतने हम आप और हमारे बैठे हैं, सभी पूरी शक्ति लगाई है क्या, कुछ भी चिंतन नहीं करना। आप कैसे पापी हो, कैसे तापी हो, कैसे हो, कुछ भी चिंतन नहीं करना। शनै शनै रूप रमे बुद्ध्या धृतिवृतया, धृतिवृतया बुद्ध्या, धैर्य सात्विक धैर्य सात्विक बुद्धि से पकड़ करके उपराम हो जाओ, उपराम हो जाना। चिंतन का त्याग नहीं, त्याग करने से त्याग का अभिमान होता है, उपराम हो जाए। उसे संबंध विच्छेद, हमें कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, उसे मतलब नहीं। उदासीन उदासीन उदासीन उदासीन उदासीन हो गुणे योर विचार लेते, जो गुणों से विचरित विचरित नहीं हो, गुणावर्तन देते हुए गुण बढ़ रहे हैं। गुण एक करना होता है, एक होना होता है, एक है होता है, तीन अवस्था होती है। करने करने की अवस्था में भाई बहन सब फंसे हुए हैं, करने से उसी होने अवस्था है, हो रहा है। कैसे हो रहा है, जैसे भोजन आप करते हैं पर पचाते नहीं है, वो पचने की क्रिया होती है, आंखों को खोलने मिटने की क्रिया होती है, श्वास के आने जाने की क्रिया होती है, आप करते नहीं है। तो करना सब बंद हो, रोना हो जाए, खाना पीना भी होना हो जाए, छठी पिछा भी होना हो जाए, जलना सोना भी होना हो जाए, लेना देना भी होना हो जाए, करना करना नरक होना हो जाए। होने की गाड़ी है, करने में कर्तृत्व अभिमान है और होने में कर्तृत्व अभिमान नहीं है, होना है हो रहा है। वो होना होना समाप्त होते ही है हो जाएगा, है हो जाए स्थिति हो जाएगी एकदम। करना होना और है, फिर आपके बंधन नहीं होगा, परंतु करना ही छूटता नहीं। करना और करना छोड़ दो आप साहब, जैसे बालक है जवान जवान से बूढ़े आप होते हो, तो क्या आप जान करके बढ़ते हो? क्या बढ़ने के लिए आप करते हो? नहीं करते हैं। ये बड़ा बड़ा शरीर होगा ना, छोटे से थे चूहे की तरह, उस चूहे की तरह छोटे से थे, इतना बड़ा हो गया। तो आपने बड़े होने की चेष्टा करी है? मैं बड़ा हो जाऊं, स्वाभाविक होता है, ये वृक्ष बढ़ते स्वाभाविक, ये होना है। ये करना छोड़ दो, होने में आ जाओ, सब होने होने की जाओ जाओ। गुना वर्तन देते युवती से नैंगते, गुना वर्तन देते गुण वर्धन है, हो रहा है स्वाभाविक हो रहा है। होने में आ जाओ फिर आ जाओगे, है मैं आते ही ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। करने में नहीं, होने में होगा। करना होने में, होना है मैं, रोज रोज स्वाभाविक पाचन होता है। भोजन के बाद उस पाचन को यंत्रों के द्वारा देख सकते हैं, ये पाचन हो रहा है, पाचन कर नहीं रहे आप। भोजन को पचाना है ना, वो पचाना आप कर नहीं रहे हैं, पच रहा है। और वृक्ष वृक्ष मनुष्य पशु पक्षी ये बढ़ रहे हैं, बढ़ने की क्रिया आप करते नहीं है, होती है ऐसे सब क्रिया होने लग जाए और हो जाएगी। सत्य ही होती है, उसमें करते तो अभिमान कर देते हैं। प्रकृति क्रियमाणा नहीं गुणे कर्माणी सर्वश, प्रकृति के द्वारा सब प्रकार से क्रिया होती है। यह पश्चिता का आत्मा नमा करता हूं, ऐसे देखता है होती है क्रिया। नान्य गुणे व्यकर्ता यादृष्टानुपति पांच सरीति से बताया भगवान ने, गुणा गुणेश वर्तन थे। यदि वर्तमान तत्ववित तत्व को जानने वाला गुणा गुणेश वर्तन थे, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, हो रही है, जो पाचन हो रहा है, जो सब क्रिया हो रही है, गुणा गुणेश वर्तन थे। इति मत्वा न सजती असत नहीं होता, ऐसे क्रिया हो रही है। वृक्ष बढ़ रहे हैं ना, एक फूल आते हैं, फल आते हैं, आते हैं। ऐसे नहीं फूल ले आओ, फूलों पर से फल ले आवाए, फिर फल को हम पका ले आए, ऐसा नहीं होता। स्वाभाविक फूल लग जाए, फल लग जाए, पकते जाए, ठीक हो जाए, पक जाए, ऐसे स्वाभाविक क्रिया होती है। होना होना होते होते फिर है हो जाए, है मैं सिद्ध हो जाए, वह सब एक हो जाएगी। करने करने वाला गया, होना में एक आते है, होने के बाद है मैं सब एक, और है के बाद ठीक हो जाते हैं, स्वाभाविक है। प्रकाशन से प्रवेदन से मोहमेव से पांडव न द्वेषी संप्रवृत्ता ने निवृत्ता ने न कांक्षति उदासीन वदासीन उदासीन की तरह गुणे यो न विचार लेते गुणों से गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता सत्व रजतम आदि गुणा वर्तन देते भी यो भतिष्ठ नहीं करते सम दुख सुख स्वस्थ सुख दुख समान हो जाएंगे और स्वस्थ क्यों गए स्वस्थ स्व में स्थित अपने आप में स्थित हो जाएंगे समझो कर स्वस्थ समझो सांसना बत्री भट्टी ढीला पोता सब सोना चांदी समोसा तुल्य प्रिय प्रिय उधीर तुल्य दृंदात्मस्ते माना मानी हो तुल्यो तुल्यो मित्रारी बस रही हो इनमें सब में तुल्य जाएगी वो सत ही स्वाभाविक सर्वारंभ परित्यागी कोई आरंभ नहीं गुणातीत सब उच्चते वो गुणातीत कहलाता है उसका उपाय मानस अभ्यविचार भक्ति हो अभ्यविचारी भक्ति योग से भजन करे अपना जैसे भगवान शंकर ने राम राज्य के समय स्तुति करके अंत में कहा बार बार भर मांगो बार बार भर मांगो मैं बार बार मांगूंगा ये वरदान मांगूंगा मैं और बार बार मांगने से देने वाला गुस्से में आ जाता है तो आप गुस्सा मत करना बार बार मांगो हर्षि देव उसी रंग खुश हो गई प्रसन्न हो गए हर्षि देव पद सरोज अन पाए नी भक्ति आपके चरणों की अबाध भक्ति निर्विघ्न भक्ति स्वतः स्वाभाव भक्ति भक्ति अनुपाय और सदा सत्संग बनता रहे भगवान शंकर को क्या सीखना है उनको कोई सीखना है क्या अब बाकी पद सरोज न पाए नी भक्ति और सदा सत्संग सिद्धेव देव माँ मावलो कहे पंकज लोचन मेरी तब देखो महाराज मारा देखो राजा महाराजा देखो बार बार पर मांगो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज न पाए नी भक्ति सदा सत्संग उसे आम से आप ठीक हो जाएगा ये अच्छे पुरुषों का संग संग सर्वात्मना त्याज्य संग मत करो किसी का भी संग सर्वात्मना त्याज्य सच्चे त्यक तुम न सत्य दे कहते सर्वता हम संग का त्याग नहीं कर सकते तो सद भी स कर्तव्य तो संत महात्माओं का संग करो क्यों सता संग वो भेष जब संतों का संग दवाई है दवाई संग छूटने के लिए दवाई है सता संग वो भेष जब दवाई है असंग असंगो है पुरुष असंग आपका पुरुष है वेदों में साफ लिखा है इसका स्वरूप असंग है किसी के साथ लिप्त नहीं होता आप देखो आपका अनुभव सबका आज किस लिप्त हुए पहले खिलौनों में लिप्त थे खिलौनों में खिलौना खिलौना मेरा देख मेरे रहते नहीं लाल पीला सभी कागज के टुकड़े और कांच के टुकड़े एक हाथ दे दे एक नहीं होते बस खुश हो जाते वे दिन थे ना हमें तो याद है भाई हाथ में पकड़े तो चुपते छोड़ देने कूड़े खर्रे में डाले वहां से सू जाते बड़ी कीमती समझते वे समझते रुपये समझ लगे रुपया कीमती नोट कीमती है कांच के टुकड़े को चाहे रुपया को चाहे सोनी को चाहे रत्न को एक ही चीज है खेल कूद हो रहे आज आप कांच के टुकड़ों को नहीं इकट्ठे कांच को देखते एक हाथ दे दे ये झाड़ होता है ना झाड़ छोक एक गोल गोल होता है एक छदी के छह कैसा भी आ गया आनंद हो जाता है अब आती है मन में देखने के ऐसे रूप में रत्नों की कोई मन में आती ही नहीं एक सब फालतू हो जाते सब फालतू हो जाए सब फालतू असली असली बात वही है वो है अभी आप जो है ये मेरा है आप जो अपना मानते हो ना किसी को भी वो है मेरा है मेरा है करना मेरा नहीं है होना मेरा नहीं है है मेरा है मेरा है सर्वथा मेरा है उसमें असल हो जाए है मेरा है मेरा है अचल हो जाए अटल हो जाए बड़ी सीधी सादी सरल बात ये मुख्य बात है आपकी स्थिति है में है और जगह आप करनी पड़ती है उनमें स्थिति करनी नहीं पड़ती है सत्य सबकी है में स्थिति उस है के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं आप हरेक अवस्था में स्थित रहते हुए भी है में स्थिति रहे एक आप लोगों से विनती है नम्रता से प्रार्थना है आप अपने को अशुद्ध मत मानो अपने को पापी मत मानो पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भावन कहू भजन स्वतः नहीं दूसरे आदमी बात करे उनमें सत्संग की बात छेड़ दो अच्छा जैसे जाते हैं रवाना हो जाए ठहर नहीं सकेगा ठीक नहीं सकेगा आप रुचि रखते हो इस वास्ते आप अपने को पापी मत मानो ये स्वप्न में मत मानो हम पापी हैं इधर रुचि है सत्संग चाहते हो ब्रज में चाहते हो ब्रज में रहना चाहते हो अभिमान करना नहीं अभिमान से वो ब्रज रूप से सब रद्द हो जाएगा अभिमान नहीं इस वास्ते आप है इसमें आप नहीं हो सकते ये बात नहीं है श्याम अंत का वे भी ब्रह्म निर्माण मृत्यु अंत काल में भी हो जाए तो उस निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति है मैं स्थिति आपकी दूसरी सत्ता भी नहीं है दूसरी ना सतो विद्यते भावो बस असत भाव है न विद्य असत की सत्ता सहित है असत की सत्ता नहीं है बस सत्ता से हम अंत काल भी इस स्थिति में अंत काल में भी स्थिति हो जाए तो ब्रह्म निर्माण निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति और अभी हो जाए तो फिर कहना ही क्या है मोह हो जाए हे नाथ हे नाथ। इसको उपाय बता मानसो अव्यभिचार भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति भगवान के वर्णन प्रेम थे प्रियता, कोई कामना नहीं कोई चाहना नहीं। जाहि न चाहिए कब हु कसु, जाहि न चाहिए कब हु कसु, कब हु बड़े संकट में भी प्राण तैसे आखिर आकस में भी कभी भी नहीं चाहिए। जाविन जाहि न चाहिए कब हु कसु। और तुम सन सहज सुने सहज स्वाभाविक भगवान पहले लगे भगवान सदै जाए न चाहिए कबू कसु। तुम सुन सहज सने बसो निरंतरता सूर, उस हृदय में निरंतर रहो। क्यों कसो राहुल निजेंगे वो आपका काश करे, काश आपका करे। ये दूरी चाह ना रखते है ना, वहां भगवान को बुलाते भगवान कहते कहा आऊ बैठू कहा सुबह घर भरा कूड़े कर रहे थे। चाहिएगा बुद्ध चाहिएगा धन चाहिएगा मान चाहिएगा बढ़ाई चाहिएगा रुपया चाहिएगा पैसा चाहिएगा हमारी संपत्ति चाहिए, माल घर भरा हुआ बैठने की जगह नहीं है। पर चाहिए न चाहिए कब कुछ तुम सद सहज सने है बसो निरंतरता सूर, उस हृदय में निरंतर रहो महाराज निरंतर। तो सो राहुल निजी आपका कार्य करे, किसी चीज की कोई चाहना नहीं है। जाहि न चाहिए कब कसु तुम सन सहज सने बसो निरंतरता सोर सो राहुल निजगे उसमें मेरे। बात ये भाई हमें तो ये पुस्तकों से संतों से ये सीखा है, वो सीखी हुई बात कह देते भाई और हमारे बात कुछ नहीं। जाहिर चाहिए कब कुछ कभी कभी कभी कभी कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम सुनो सहज सुने भगवान में स्वाभाविक सुने बसो निरंतरता सूर हृदय में बसो निरंतर। एक परमात्मा ही है अपना। मेरा भाई ने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई परे इतने दृढ़ शरीर के दाक जगनी नहीं मिली। मेरा भाई का शरीर दाक जगनी मिला मेरा नहीं शरीर, सब शरीर में ही वो परमात्मा है परमात्मा परमात्मा। ये हड्डी मांस बढ़िया कहा है पहले दिन सीजे महाराज दिन दिन सीजे जाए न चाहिए कब कसो। और तुम सुन सहज सुने न सासरा है न पियर है न भाई बंधु है न कुटुंबी है न पति है न पुत्र है। मेरा सुत जायो नहीं शिष्य मूल्यो कोई, ना तो मेरा भाई के पुत्र हुआ ना कोई चेला हुआ। नाम नाम में ना रहे सुनो सयाने लोय, मेरा सुत जायो नहीं शिष्य मूल्यो कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल एक भगवान के सिवाय कोई चीज है ही नहीं। कोई परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए, एको हम बहु श्याम, एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते कैसे कैसे अनेक दिखते कितने तरह के जिसे कोई अंत नहीं। एक नीम के लाखों पत्ते होते हैं, एक एक पत्ता मिलता नहीं नया नया पत्ता। उन पत्ते के भीतर की छाल कूदा खा जाता है जानवर तो सरने की तरह हो जाता है। उसे बताओ उनकी नाड़ियां एक एक पत्ते में मिलती नहीं, सब अलग अलग, सब जितने पत्ते सब अलग अलग, इमली के पत्ते सब अलग अलग, घास के पत्ते सब अलग अलग, आनंद आनंद अपार अपार अपार, सब में एक एक मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी है कि वृक्ष है कि ईंट है कि पत्थर है कि सोना है कि लोहा है कि सुहा है भाई, वो परमात्मा है, वो हमारा है और ये हमारे नहीं है। ये नाथ हे नाथ पैसे दी सर, हे नाथ हे नाथ, कितना सीधा सुगम है, चाहे न चाहिए कब कसो चाहिए कुछ नहीं। शेर जी से जयदल ने कहा था, एकांत जब भजन करने को बैठो तो आप पहले कह दो उस स्थान से थोड़ा दूर रहकर कह दो मन को उसको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या चाहिए, कैसा भी आते हैं अभी कर दो, बोलो क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे अर्थ से बैठ कर नित्य कर्म करो तो नित्य कर्म ऐसा करो, ये विधि बताइए, बोल क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या करना है कुछ नहीं करना है, क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, क्या करना है कुछ नहीं करना है, फिर बैठ जाओ, फिर बैठ करके मन में क्या करो कि मेरा मन भगवान में ही जाएगा, सिवाय भगवान के और कहीं नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, और मेरे मन में जो आएगा वो भगवान ही आएंगे, और कुछ नहीं आएगा, भगवान ही आएगा। फिर बैठे गाय आ जाए मन में, ये भगवान है, नदी आ जाए गंगा जी जमुना जी आ जाए, ये भगवान आए, पत्थर आ जाए, भगवान आएंगे, मेरे मन में भगवान से आई नहीं सोता, जो आवे सो भगवान का स्वरूप, और भगवान का स्वरूप ही मन में आता है, मेरे मन में तो आता ही नहीं, ऐसे जो आवे भगवान का स्वरूप, जैसा भगवान का स्वरूप, अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रवेश में, जो आ जाए मन में स्वतः है वही भगवान का स्वरूप, साक्षात परमात्मा है, ईट रूप से आए, सुनर से, पत्थर रूप से, लो रूप से आए, आप आ गए, और भगवान ने उसको चिंतन करो, कुछ नहीं आवे तो ठीक है, आवे तो सबका सब भगवान का स्वरूप, क्यों ये याद रखो, ये तो साधन है, साधन बताए कहते स्वरूप साधन है, मेरे मन में भगवान के सिवाय कोई आएगा ही नहीं, और मेरा मन भगवान के सिवाय दूसरे कुछ चिंतन करेगा ही नहीं, वो बात पहले पूछ लिया क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, फिर बैठा वो कोई आएगा ही नहीं, घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा ऐसे करो करके देखो, करो करते नहीं, आप पापी मत समझो, आप अयोग्य मत समझो, आप अपने को अयोग्य मत समझो, यदि अनधिकारी नहीं है, शास्त्रों में लिखा है, संतों की वाणी में विशेष लिखा है, शास्त्रों की अपेक्षा भी, कि मनुष्य शरीर उनको ही मिलता है जो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति के अधिकारियों को ही भगवान मनुष्य बनाते हैं। साधारण आदमी भी किसी स्कूल में किसी मास्टर को रखेगा तो पढ़ाने लायक होगा, उसको रखेगा तो साधारण आदमी भी काम करते हैं तो किसी ओहदे पर किसी अधिकारी को रखेंगे तो अधिकार के अनुसार काम करने लायक होगा उस अधिकारी का। तो बिना भगवान की प्राप्ति के लायक बिना हमको भगवान मनुष्य ही देंगे, भगवान यदि भूल हो गई मनुष्य ही दिया और साधु सामग्री न दे, ये हो सकता है? साधन सामग्री है अब उसको दिया हुआ है, वो विवेक आपको दिया हुआ है, गुरु को दिया हुआ है, आपको तो गुरु नहीं मिलते, गुरु भी दिया हुआ है और जिसके सच्चे साधना हो तो गुरु मिल जाएंगे। जो माँ बालक का पालन नहीं करती वो माँ क्यों है, वो माँ नहीं है। ऐसे जो संत साधक का विचार नहीं करते वे संत क्यों है, उन्हें मर जाना चाहिए। माँ बालक का पालन नहीं करती तो माँ क्या काम की, माँ क्या काम की? बालक का पालन करो प्यार पूर्वक तब आप माँ हो, बालक का पालन करते ही नहीं माँ। ऐसे मनुष्य भगवान की प्राप्ति न कर सके ऐसा है ही नहीं। शास्त्रों में तो अधिकार अधिकुल बालक मानना है पर संत महात्मा ने ये बात कही है मनुष्य मात्र अधिकारी है, भाई हो बहन हो कोई हो, ये ऊपर का वेश कैसा ही हो भीतर का परमात्मा प्राप्त हो गए, ये वेश तो सब छूट गए। जैसे 16 लाख जोड़ी के शरीर छूट गए ऐसे ये शरीर भी छूट जाएगा, इस शरीर से मतलब नहीं है, मतलब परमात्मा के साथ संबंध है आपका। आप सबके सब प्राप्त कर सकते हैं परंतु इस मार्ग में आप चलते ही नहीं तब क्या करें, लग जाओ हरी से लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई अरे तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई। बिगड़ी जन्म अनेक के, बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, आज सुधर आप अभी अभी अभी अभी सुधर। आज भी रात्रि 12 बजे होता है, आज आज भी अभी अभी अभी अभी हो राम को, राम जी का हो मैं तो राम जी का हो, राम जी का हो राम को राम हो जाओ, मैं तो माँ का हूँ फिर माँ को पुकारो। यदि सत्संग बैठी सुन जाती माँ बैठ ठहर नहीं सकती, जाना पड़े माँ माँ माँ करता है। माँ नाम सबका है, जिनके बालक है सबका नाम माँ है, पर बच्चा एक रोता है माँ माँ कहता है वो दूसरी माँ मानते ही नहीं, कोई जाकर मैं आई हूँ मैं माँ हूँ नहीं, नहीं। अरे माँ कहते है मेरे को अरे माँ एक कोई माँ कहता है, ऐसे भगवान हे माँ माँ माँ माँ। तो भगवान ठहर सकते, ताकत है भगवान में, माँ में ताकत है क्या? धीरे से गई धीरे से पूरी बैठे धीरे धारण कर गए और सर्वदी रोने पर माँ नहीं जाए तो घर पे मेरे जो माँ जेठ है देवर है ससुर है जो है सब के सब उस पक्ष पाती उसके, फिर टावर रोता है बाल रोता है सास गए बिजली बाल रोता है कि मैं काम लगेगा बल रोते है आग लगे कुछ नहीं करता। सिवाय खोटी करने को कुछ करता नहीं, पर माँ माँ पुकारता है, सब उनके पक्ष में है। एक काम करने वाले माँ के पक्ष में कोई नहीं। ऐसे सच्चे हृदय से लग जाओ तो लगने वाले के माँ बाप कौन है, भाई बंधु कुटुंब देवर जेठ, ये सब महात्मा संत सब सब कहते हैं महाराज रोता है भगवान रोता है, भगवान पक्ष में कोई नहीं, भगवान के पक्ष में हो जाए। ये तो सहारो अपने सच्चे दिल लग तो जाओ और रो तो सही हो, सही हो तो रो अपने, सच्चा रोना होता है ना। माँ की ताकत नहीं है न संभाले, ऐसे भगवान माँ से दयालु कम नहीं है। माँ तो कभी गुस्सा भी करती है, मज्जा पटती है, भगवान कभी गुस्सा नहीं करे, बताओ कुछ किसी पर गुस्सा किया हो तो। उमा राम समय तो जग मे गुरु तो बात बंद खुश, जो बालक माँ का पालन नहीं करता वो माँ को मर जाना चाहिए, वह जीने की अधिकारी नहीं है। बालक का पालन नहीं करो क्या काम की, मतलब आज का आती माँ बच्चा चाहती नहीं तो क्या काम की तुम, कोई काम की नहीं, सब नहीं क्यों। माँ तो बालक के लिए ही है, संत महात्मा साधु में लिए है, भगवान साधु में लिए है, ये भगवान क्या काम करे। भगत को अगर न मिले, रोने वाले से न मिले तो भगवान क्या काम करे, क्या करे भगवान का। अवश्य में मिलेंगे मेरे, मेरे भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल सर बात भाई। एक भूख लगे भगवान की भूख, एक आसर हो एक पक एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। जाहिर चाहिए बताया ना पहले, जाहिर चाहिए भूख मेरे तो गए दर गोपाल दूसरा तो कोई। देखो करके देखो, करके देखो फिर नहीं मेरे तो आकर कहो कि देखो तुम झूठे कहते हो, हमारे को धोखा देते हो, हम सुनेंगे। आप बोला ना तो जितने सुनेंगे हम, हमारी बात कहते नहीं है, हम कहते हैं संतों की बात महात्माओं की बात, पहले बेइज्जती उनकी होगी फिर हमारी वजह तो क्या अर्ज है। जाए न चाहिए कबू कसु तुम सन सहज सने बसो निरंतरता सुर, गोस्वामी जी ने लिखा है हमारी बाणी नहीं है, हम किस शक्ति से गया। राज में आपका जुर्मा नहीं, आपका कमाए आपके देता नहीं कोई, क्या क्या कहते हैं उसको, मुकदमा में जमानत सुने, जो तो इज्जतदार आदमी होने है। गोस्वामी जी कहते हैं क्या दो? सत्य वचन आधीनता, सत्य वचन आधीनता प्रति मात समान इतने महीना मिले तो तुलसीदास जमा जमानत है महात्मा जी, हमारे पसंद नहीं है समाज जिस सलगी है इज्जतदारी से अलग तो ठीक थोड़ी है। हम कहते जमानत हमारी है, कोई भी जाकर खोल दो तुलसीदास जमान। विश्वास है भाई हो बहनो लग जाओ, ब्रज में आए हो, क्यों आए यहाँ पर? नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज, बताओ अभी इसमें शंका हो तो बोलो भाई, शंका हो। सुनो मान लिया मान लिया रे मेरे तो गिरधर गोपाल मान लिया है, मान लिया है मेरे तो गिरधर गोपाल।